Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατηλές, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυάγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Με βάση τη νέα αντίληψη για το τι σημαίνει τραγουδιστής, τι σημαίνει τραγούδι, για να είσαι καλός τραγουδιστής ή εν πάση περιπτώσει για να σε αντιληφθεί κάποιος, να σε αναγνωρίσει, πρέπει να έχεις ωραίους κοιλιακούς, να έχεις ωραίο μαλλί, να κάνεις καλά χορευτικά, ενδεχομένως να έχεις τσαχπίνικο χαμόγελο. Ό,τι ακούσαμε πριν από λίγο είναι προφανώς το soundtrack, είναι η ταινία Ευτυχία, που βγήκε πριν από 3 χρόνια. Σε αυτό λοιπόν το τραγούδι, ο άνθρωπος ο οποίος τραγουδάει δεν παίζει στην ταινία, άρα το πρόσωπό του δεν εμφανιζόταν στην ταινία. Επίσης στο βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπό του. Και προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η προηγούμενη φορά που μία φωνή, και όχι η Κυλιακή ή οτιδήποτε άλλο, μία φωνή μας έκανε να πούμε «Οπ, εδώ κάτι συμβαίνει». Κώστας Τριανταφυλλίδης, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δεν περίμενα. Ευνηδιάστηκα αυτή τη στιγμή τόσο πολύ με αυτό που είπες που δεν ξέρω. Θέλω λίγο χρόνο νομίζω για να συνέλθω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπες, Νίκο. Μα... σε ευχαριστώ και για τη φιλοξενία, αλλά τώρα με έπιασες από το σβέρκο κατευθείαν. Οπότε... όχι, εσύ μας έπιασες όταν ακούσαμε αυτή την εκτέλεση. Και εδώ μιλάμε τώρα για έναν καλδάρα. Εδώ μιλάμε για τον τεράστιο Σταμάτη Κόκοτα. Ναι. Βεβαίως σε αυτό το μαγικό καλούπι που έφτιαξε ο Μάτσας. Βέβαια. Αυτή την μαγική ενορχίστρωση σε μια εκπληκτική βέβαια ταινία, στην οποία όμως ξαναλέω, αυτό που ακούσαμε δεν συνδέθηκε με την εικόνα αυτού που τραγουδούσε. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε την τεράστια αίσθηση σε εκείνους που δεν σε ήξεραν. Γιατί εντάξει, εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, το ξέρουμε. Πρώτη σου δουλειά ήταν το 9, δεν ήταν? Ο δίσκος. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη με αυτή την ερμηνεία δεν ήταν γιατί έπαιξε με σε ένα βίντεο κλιπ. Σωστά. Αυτό λοιπόν στο οποίο στάθηκε ο κόσμος, και πολύ δίκαια στάθηκε ο κόσμος, είναι αυτή η ερμηνευτική απόδοση. Αυτή η φωνή δηλαδή. Τελικά είναι η φωνή το θέμα τραγούδι? Όχι. Νομίζω δεν είναι. Δεν είναι τελικά. Ούτε αυτό. Η φωνή είναι το συνέστημα. Είναι το μέσο. Είναι το αίσθημα. Είναι το αίσθημα. Δεν είναι τίποτα. Στο τέλος, δηλαδή, αυτό που αποτυπώνεται, αυτό που παίρνεις σαν ακροατής, είναι το αίσθημα. Όπως σε όλες τις τέχνες, έτσι. Αυτό που... αυτή είναι η γνώμη μου. Η φωνή είναι το μέσον. Αλλά το ότι θα φτάσει στον ψυχισμό του ακροατή και οποιονδήποτε τέλος πάντων σε ακούει, είναι κάτι άλλο αυτό που το προκαλεί. Ο τρόπος που θα πεις δηλαδή μία λέξη. Καταρχάς πρέπει να την εννοείς. Το ίδιο κουβεντιάζαμε με ένα φίλο προχτές, τεράστιο ηθοποιό. Πες μου, λέγε, αλλιώς το λες το όχι όταν το καταλαβαίνεις τι πάει να πει το όχι, τη στιγμή που το λες, και αλλιώς όταν δεν καταλαβαίνεις το περιεχόμενο και τα συμφραζόμενα. Ακριβώς. Ισχύει και στο τραγούδι. Ισχύει απόλυτα. Και ξέρεις τι άλλο ισχύει στο τραγούδι που νομίζω ισχύει και στο θέατρο? Είναι αλλιώς να λες μια ιστορία που την έχεις ζήσει και αλλιώς να λες μια ιστορία που την έχεις ακούσει από κάποιον άλλον. Δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απλά νομίζω η εκφορά του αισθήματος είναι πολύ πιο ουσιαστική και πολύ πιο βαθιά στην περίπτωση που αυτό που περιγράφεις το έχει ζήσει. Είπαμε προηγουμένως για το Μάτσα, έτσι κι αλλιώς θα τον αναφέραμε. Είναι φίλος σου. Πολύ. Αλλά πέρα από φίλο σου, θα το ξαναπώ, ίσως ακούγεται στερεότυπο, κάνει μαγικά πράγματα. Πέρα από αυτά που ο ίδιος γράφει, αυτά τα οποία ενορχιστρώνει. Ναι, ναι. Σε αυτό είναι. Αυτός είναι ο, ο ατάλλαντος που του λέγες στο τηλέφωνο προηγουμένως. Αυτός ο ατάλλαντος, ναι. Ναι. Ο οποίος μπορεί να πιάσει, του δίνεις μία πληροφορία, ας πούμε, για το τι θέλεις και στο κάνει και δημιουργεί αυτό τον κόσμο που... Το έχει ξανακάνει ο Μήνος αυτό. Τώρα στεκόμαστε στην ευτυχία λόγω της δικής μου παρουσίας. Αν θυμηθούμε, μερικά χρόνια πριν έκανε το «Ίσως ή ο άνθρωπός μου στο νησί», μια σειρά που πεζόταν στην τηλεόραση, που ήταν ένα αριστούργημα. Δεν ξέρω να το θυμάστε. Έτσι, το είχε επαναλάβει και μπορεί και να το ξανακάνει με την ίδια ομορφιά, ας πούμε, που... έχει αυτό το ταλέντο, τι να κάνουμε τώρα. Αυτός ο ατάλλαντος φίλος μου έχει αυτό το τεράστιο ταλέντο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν αυτού του ταλέντου, αποτυπωμένο πάλι από τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Εδώ πια η ενορχίστρωση είναι πάνω σε τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Σαν βράχο στην ακρογιαλιά δέρνουμε αγάπη μου παλιά. Είμαι στον καημό στον καημό σου θύμα και με δέρνει κάθε κύμα. Αυτή η φωνάρα είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, λαϊκός τραγουδιστής. Τι είναι λαϊκός τραγουδιστής σήμερα? Με τη σύγχρονη έννοια, δεν ξέρω. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, από αυτή που θυμάμαι εγώ και που την κρατάω μέσα μου και αυτή θέλω να έχω, είναι αυτός ο τραγουδιστής που εκφράζει το λαϊκό αίσθημα. Και ο οποίος γεννάται από το λαό όμως, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα αυτό έχει τροποποιηθεί νομίζω με την πάροδο των χρόνων, γιατί έχει τροποποιηθεί και η έννοια της λαϊκότητας. Δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν λαϊκοί τραγουδιστές με το πρότυπο αυτό που εγώ έχω καταγράψει. Υπάρχουν τα μουσικά πατήματα ή τα στιχουργικά πατήματα για να ερμηνευθεί αυτή η λαϊκότητα με το λαϊκό τρόπο που εσύ περιγράφεις? Εν πάση περιπτώσει, να το πω και διαφορετικά, γιατί δεν σας βλέπουμε πολύ συχνά στα κορυφαία μέσα μαζικής ενημέρωσης? Προβοκατόρικη ερώτηση. Ναι. Θα απαντήσω όμως. Γιατί προφανώς όλο αυτό το οποίο στηρίζει μια ολόκληρη βιομηχανία, ο χρόνος που θα περίσσευε για μας ή που αν θα υπήρχε με έναν τρόπο ένας ίσως καταμερισμός, δεν φτάνει. Γιατί αυτό που κάνω εγώ τουλάχιστον, και κάποιοι άλλοι που γνωρίζω τραγουδιστές και μουσικοί, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάτι, κάποιο, αυτό το κομμάτι τέλος πάντων της βαριάς εντός εισαγωγικών βιομηχανίας. Πάμε μουσικά στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Τριανταφυλλή. Νύχτα από νύχτα είναι φτιαγμένη, η πέτρα από πέτρα σμιλευτή, κι ό,τι αλλάζει επιμένει σε εκείνο που αρνήθηκε μαζί του να πεθαίνει, κι ό,τι αλλάζει επιμένει σε εκείνο που αρνήθηκε μαζί του να πεθαίνει. Μα εσύ τι είσαι, τι πλάσμα είσαι, τι θηρίο, τι φωτιά. Μα εσύ τι είσαι και με εκδικείσαι, πόνος είσαι η χαρά. Το κύμα από κύμα είναι φτιαγμένο, τα λάτι από δάκρυ αλμυρό, κι εγώ που αλλάζω και επιμένω σε εκείνο που αρνήθηκα μαζί του να πεθαίνω, εγώ που αλλάζω και επιμένω σε εκείνο που αρνήθηκα μαζί του να πεθαίνω. Μα εσύ τι είσαι, τι πλάσμα είσαι, τι θηρίο, τι φωτιά. Μα εσύ τι είσαι και με εκδικείσαι, πόνος είσαι η χαρά. Μα εσύ τι είσαι και με εκδικείσαι, πόνος είσαι η χαρά. Η μονάξια είναι πικρά τα βράχια, παραπονώ η θαλάσσα και μου πνίξε τα μάτια. Παραπονώ η θαλάσσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχο, βράχο το καημό μου, όν μετράω και πονώ. Είναι το παραπονό μου, ό,τι παραβάς εδώ. Πάρε με θάλασσα πικρή, πάρε με στα φτερά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Βράχο, βράχο το καημό μου, μετράω και πονώ. Είναι το παραπονό μου, ό,τι παραβάς εδώ. Πάρε με να μην ξαναδώ τα βραχιά και το χάρο. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Βράχο, βράχο το καημό μου, όν μετράω και πονώ. Είναι το παραπονό μου, ό,τι παραβάς εδώ. Ό,τι παραβάς εδώ. Είναι αστέρι κι ουρανός, γίνε καινούριος δρόμος. Να μη βαδίζω μονάχος, να μη πηγαίνω μόνος. Να μη βαδίζω μονάχος, να μη πηγαίνω μόνος. Βράχο, βράχο το καημό μου, μετράω και πονώ. Είναι το παραπονό μου, ό,τι παραβάς εδώ. Ό,τι παραβάς εδώ. Ένας αγαπημένος μου φίλος άκουσε το τρέιλερ της εκπομπής, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει να του πεις ότι είναι ο νέος Μητροπάνος. Λέω δεν ξέρω αν θα το πω. Αυτό που θα του πω είναι να μας πει τι έζησε από τον Μητροπάνο. Εσύ τον έζησες. Τον έζησα και μάλιστα και καλά και πολύ. Ήταν από το 2009 μέχρι και το 2012 που έφυγε ο Δημήτρης, ήταν ίσως και μία από τις πιο ωραίες, πιο όμορφες έτσι περιόδους που έχω ζήσει στη δουλειά και όχι μόνο στη δουλειά, γιατί αναπτύξαμε και μία σχέση πιο προσωπική, καθόμασταν, συζητάγαμε, κάναμε πολιτικές συζητήσεις, ποδοσφαιρικές οπωσδήποτε, και μπορώ να πω πάρα πολλά για το θα μπορούσα δηλαδή να μιλάω όλη τη μέρα. Αλλά έχω διαβάσει ότι όταν συναντηθήκατε τότε με τη συνεργασία που είχε με την κυρία Ζήνα. Ναι, ναι. Έγινε, τότε έγινε η οντισιόν, ναι. Εσύ πήγες με τα All Star και με ένα μπλουζάκι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και μπήκα μέσα και είδα καμιά πεντακοσαριά τραγουδιστές μαζεμένους και ήταν τόσο όμορφοι και τόσο καλοφτιαγμένοι όλοι που ντράπηκα και σαν ζητιάνος ήμουν δίπλα τους. Αλλά αφού λέω έφτασα μέχρι εδώ, ας πάω να πω και εγώ το τραγούδι μου και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Μέσα μου ντρεπόμουν πάρα πολύ έτσι. Γιατί έλεγα αν είναι τώρα πουθενά εδώ Μητροπάνος τώρα πώς θα τραγουδήσουμε μπροστά του. Δεν τον είδα πουθενά. Είδα πάρα πολλούς παράγοντες της δισκογραφίας και όλου τέλος πάντων του συστήματος της δουλειάς μας. Κάτι που με ανησύχησε, αλλά απ' την άλλη μέσα μου ήξερα ότι και βασίστηκα στο πόσο ντόμπρος και έντιμος ήταν ο Μητροπάνος. Οπότε λέω κάνε αυτό που είναι να κάνεις και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και έγινε αυτό που περίμενα. Εμφανίστηκε μετά εκεί στη δεύτερη. Εμφανίστηκε την τρίτη φορά. Ναι. Στο τέλος, γιατί έγινε μια πρώτη επιλογή από τους 450 κάπου εκεί τραγουδιστές που είχαν έρθει. Διαλέξανε 20, μετά 10 και από τους 10. Στους 10 παρουσιάστηκε. Ήταν. Και το έκανε σκόπιμα, Νίκο. Για να μην κομπλάρουν αυτοί που είναι πάνω. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που κάνατε, αυτό που οργανώσατε, εγώ το ζήσα, το είδα στο Πανιόνιο, ήταν συγκλονιστικό. Η διοργάνωση του Κουκουέ δηλαδή και της οικογένειας του Δημήτρη Μητροπάνου για τα 10 χρόνια. Εσύ πώς το βίωσες από πάνω, από την εξέδρα, από το. Από τη σκηνή. Από τη σκηνή. Κοίτα, αυτό για μένα δεν ήταν μόνο για τον Μητροπάνο, ήταν όλο έτσι όπως ήταν, όπως το λες, η οικογένεια, το Κομμουνιστικό Κόμματος η πρωτοβουλία. Αυτοί που ξέρανε τον Μητροπάνο ξέρανε δύο πράγματα ήταν ο Μητροπάνος. Κουκουέ και Ολυμπιακός. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό γιατί καταλάβαινα ότι όλοι αυτοί που είχαν έρθει εκεί ξέραν πολύ καλά γιατί βρίσκονται εκεί μέσα. Και το αίσθημα που λαμβάνεις τελικά είναι τόσο μεγάλο που είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή. Και μιλάμε για ένα τεράστιο πλήθος, έτσι. Αυτή η τέτοια συναυλία έχει να γίνει πολλά χρόνια. Ισχύει και στο τραγούδι αυτό που λένε στο θέατρο. Και μπορώ να το επιβεβαιώσω με μια μικρή εμπειρία ότι έχει μεγάλη σημασία τι αποτυπώνεται πάνω στη σκηνή ανάλογα και με το τι κοινό έχεις από κάτω. Όταν είναι διαφορετικό το κοινό, μπορεί να είναι και διαφορετικά τα πράγματα πάνω στη σκηνή. Είναι γιατί υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Αντικειμενικό είναι αυτό, έτσι. Μοιραία, εσύ προσπαθείς να δώσεις το δικό σου αίσθημα και να λάβεις για να συνεχίσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα λησβερίσι εκεί πέρα. Εάν έχεις ένα παγωμένο κοινό, το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ίσως, ή και εσύ μπορεί να μην κάνεις σωστά εκείνη τη μέρα αυτό που έχεις καλεστεί να κάνεις, λογικό είναι να μην υπάρχει αλληλεπίδραση. Στην περίπτωση όμως που και εσύ προσφέρεις και λαμβάνεις αυτό που προσφέρεις, εκεί λοιπόν αρχίζουμε να μιλάμε για μαγικά πράγματα. Αυτή η δουλειά εκείνη θα... η συναυλία ήταν τέτοια. Αυτή η δουλειά θα εμφανιστεί και αλλού. Θα πάμε στην Κύπρο τώρα στις 30 του Ιούνιου. Θα κάνει μία μικρή περιοδία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ημερομηνίες δεν θυμάμαι τώρα να πω, αλλά θα ανακοινωθούν αυτά. Και έχει κανονιστεί, θα είναι και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα παρουσιαστεί αυτή η δουλειά. Για το φεστιβάλ δεν γνωρίζω ακόμα. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν μια καταπληκτική δουλειά που όσο περισσότερος κόσμος θα την δει, θα είναι αυτό το οποίο αρμόζει στον Μητροπάνο, τουλάχιστον αυτό το οποίο είδαμε στο Πανιόνιο. Και μην ξεχνάμε έτσι ότι ο Μητροπάνος ακόμα και τώρα μπορεί να γεμίσει ένα στάδιο. Από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη τούτο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φυγεί. Κι ας λάμπει ξεγνιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα, σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Η ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου. Γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δεν φυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλιγούνε. Άσπρη και σέρτικοι καπνοί σε καταπίνουνε. Σε καλτερή μια ξενυχτάς υγρά λίθος τρώτα. Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικάρισια να πνοεί. χαμένες μοναξιές με σένα σμιγάνε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι τους. Τόσα λαδάτικα πουλάν' αυτό που θες. Τόσα περνώ κι ό,τι θες στην τιμή περιλαμβάνε το καφέ. Έχουμε πει ότι οι παρασκευές μας θα προσπαθήσουμε να είναι παρασκευές του οξυγόνου και της ανάσας και με τούτα και με εκείνα ξεχάσαμε και να συστηθούμε. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη είμαστε μαζί. Κάνετε δουλειά με το Ζουδιαρί? Ναι, ναι, έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε γράψει ένα τραγούδι τώρα. Μέσα στο καλοκαίρι νομίζω θα έχουμε ολοκληρώσει και τα υπόλοιπα. Οπότε πάμε με προσδοκία να Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Και εγώ πρόλαβα, είδα λίγο την παράσταση που είχες στη Σφίγγα, τα όνειρα απατηλά. Με αυτό τι γίνεται, θα περπατήσει κι άλλο? Αυτό με άλλο τίτλο θα περπατήσει. Θα, ναι. Περπατήσει. Θα περπατήσει από το ερχόμενο φθινόπωρο κι αυτό. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ένα χώρο. Έχουμε βρει μάλλον ένα χώρο. Θέλουμε να το διαμορφώσουμε καινούριο. Και δουλεύουμε πάνω στο πώς θα γίνει, τέλος πάντων. Και θα είναι και ο Νίκος μέσα σε αυτό το... Άντε να βρούμε και εμείς κανένα στίχο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε με Κώστα Τριανταφυλλίδη και επιστρέφουμε μετά τις 8. Τα έρημα τα τόν. Στο χιόνι βγάζω το όνειρο. Φοβάμαι μη κρυώσει. Να του κολλήσω δυο φτερά για να πετάξει στα ψηλά. Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι μην τα λιώσει. Πώς να το κλείσω το όνειρο στη φυλακή σαν κλέφτη. Μ' αυτό θεριό ανήμερο λίγα το κρύο σίδερο. Γυρνάει, γυρνάει, γυρνά σαν το δραπέδι. Αγάπες ξενυχτάνε και τα φυλάδια στα μπαρ. Τα λόγια μάτια σου σαν τον καιρό πονάνε. Απόψε δε με πιάνουν τα ραδά. Στο χιόνι βγάζω το όνειρο, φοβάμαι μη κρυώσει. Να του κολλήσω δυο φτερά για να πετάξει στα ψηλά. Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι μη τα λιώσει. Πώς να το κλείσω το όνειρο στη φυλακή σαν κλέφτη. Μ' αυτό θεριό ανήμερο λίγα το κρύο σίδερο. Γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει σαν τον δραπέτη. Λαφρύ στο μάχη ξαπλαστό σαν ο δυο φαγιά τη με. Τη μέρα είναι πολύ. Ξυπνούσε τα χαράματα πουλί με τα φτερά τον τον 20χρονο. Διπλάση θάμα, ανθρώποι και στοιχεία. Τα πάντα αγάπη, λευτεριά, ησυχία. Και λαϊδάνε πουλιά, νερό και αγέρας. Και στα ψηλά πανάγαθος πατέρα. Δούλευε 12 ώρο με χαρά του για να γίνει κι αυτός, κι αυτός με τη σειρά του. Συνάρχοντας μεγάλη κεφαλή και γι' αυτόν να δουλεύει, να δουλεύει. Σώμα και ψυχή και μείνε δούλος όπως στην αρχή. Δεν κελαϊδάει πουλί, νερό κι αγέρας, κι απάνω σ' όλα θάνατος πατέρα. Τώρα γιας αφεντικό δεν το μάθε κι αν του, κι αν του το λέγαν άλλοι. Θα μπορούσε να κάνει φωνικό για μια Ελλάδα θρή, μια Ελλάδα ρίσκα και μεγάλη. Μα γέρασε και σώμα και ψυχή και μείνε δούλος όπως στην αρχή. Δεν τραγουδάει πουλί, νερό κι αέρας, κι απάνω σ' όλα θάνατος πατέρα. Thank you. χαρώ παλεύει τώρα στο σανό του και ένα μονάχα το παράπονο, το παράπονο του. Δεν πρόλαβε να δει την οικουμένη μια κι οξοχήρωση γύρω σήμα κάνομαι. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσης Παράσκης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είμαστε μαζί με μια σπουδαία φωνή, με ένα εκπληκτικό παιδί, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Εσύ έρχεσαι στην Ελλάδα το 80. Από τα Σκένδη. Από τα Σκένδη. Πώς πολιτική πρόσφυγες ο παππούς μου, οι παππούδες μου μάλλον, μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Να αναφέρω το ιστορικό, νομίζω πως λίγο πολύ είναι γνωστό. Το 49 μπαίνουν στα καράβια περνώντας τα σύνορα, τα ελληνικά σύνορα, στην Αλβανία και φτάνουν στην τότε Σοβιετική Ένωση, όπου μεταφέρονται με τα τρένα και φτάνουν στην Τασκένδη. Δημιουργούν εκεί την ελληνική κοινότητα και ξεκινάνε και κάνουν τις οικογένειές τους. Εκεί γεννιούνται οι γονείς μου και εκεί γεννιέμαι και εγώ το 1976 με τον, με τον επαναπατρισμό μας να γίνεται το 1980. Αυτό... Έχεις μνήμες από εκεί? Έχω μνήμες. Λίγες μνήμες γιατί ήμουνα μικρός, αλλά έχω, οι αναμνήσεις μου είναι πιο πολύ περιγραφικές. Αυτό δηλαδή που άκουγα και ακούω ακόμα από τους γονείς μου, από τους θείους μου, τους συγγενείς μου. Αυτό που λέγανε ότι εσείς εκεί ανατραφήκατε ως γενίτσαροι, ότι δεν αγαπούσατε την Ελλάδα, ότι... Ναι, έτσι λένε. Κάποιοι το λέγανε, ναι. Εντάξει, έχουν τους λόγους τους προφανώς για να αποδομήσουν κάτι. Όχι, δεν αναταρφήκαμε καθόλου γενιτσαροί. Θυμάμαι, ο παππούς μου έχει ένα φοβερό αρχείο το οποίο έχει καταγράψει τα πάντα. Ό,τι συνέβαινε και ό,τι συνέβαινε και είχε μεγάλη σημασία γιατί τα παιδιά που... μεγαλώσαν στη Σοβιετική Ένωση, οι Έλληνες δηλαδή, οι πολιτικοί πρόσφυγες, ήρθαν εδώ με όλα, με όλους τα ήθη και τα έθιμα που τους μάθανε εκεί πέρα, έτσι, τα πήραν μαζί τους, τους τα δώσανε και ήρθαν με αυτά στην Ελλάδα. Ήταν δηλαδή, ξέραν πάρα πολύ καλά που θα έρθουν και ξέραν πάρα πολύ καλά ότι την Ελλάδα την κουβαλάγανε μέσα τους. Τους τη φυτέψανε. Και σε εμάς το ίδιο. Εμείς τα λαϊκά τραγούδια και την ελληνική μουσική την έχουμε φέρει από εκεί. Δεν την ακούσαμε εδώ. Εσύ δηλαδή στο σπίτι εκεί ήσουνα με τον Βαμβακάρη, με τον Καλδάρα, με τον Μίκη. Ο Μίκης ήρθε στην Τασκένδη. Καλεσμένος τότε από το σχολείο, το ελληνικό σχολείο. Μάλιστα ο παππούς μου τον είχε καλέσει. Ήταν δάσκαλος ο παππούς μου στο ελληνικό σχολείο και έχω μάλιστα και φωτογραφίες με τον Μίκη που ο οποίος είναι στην εκδήλωση που έγινε προς τιμή του, είχε έρθει τότε με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Αντώνη Καλογιάννη. Λοιπόν, αυτό νομίζω πως μπορεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα αν ήταν γεννήτσαρη ή όχι. Ισχύει και στη δική σας την περίπτωση. Καταρχάς και να συμπληρώσω και όλοι σπουδάσανε. Όλοι τελειώσαν πανεπιστήμια. Είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν τελειώσαν πανεπιστήμια. Τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων. Δηλαδή όλοι είχαν ανώτατη μόρφωση. Οι πρόσφυγες. Οι πολιτικοί πρόσφυγες, ναι, ναι. Βέβαια. Έτσι. Όταν εγώ έχω μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι γέμισαν την πολιτική προσφυγιά μετά τον εμφύλιο του 49, ήταν και σε εσάς ζωντανό αυτό, πως ό,τι και να γίνει θα γυρίσετε πίσω? Απόλυτα. Απόλυτα. Ακόμα και σε εσάς που είστε τα εγγόνια πια αυτής της ιστορίας. Βέβαια. Επειδή τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Ντασκένδη, στη Σοβιετική Ένωση γενικά, μεγάλωσαν με αυτό, ό,τι και να γίνει, αυτό πέρασε και σε εμάς. Εμείς ουσιαστικά μας πήραν οι γονείς μας, μας βάλανε στο τρένο, μας πήραν στην πλάτη τους και ήρθαμε στην Ελλάδα. Ήταν δεδομένο αυτό. Τα ελληνικά ήταν παρόντα? Πάντα. Δύο γλώσσες, ρώσικα, ελληνικά? Ναι, ναι, πάντα, βέβαια. Ένας παππούς σου ειδικά, ο Τάκης, ναι, ήταν και ψηλό βαθμό στέλεχος στο Δημοκρατικό Στρατό. Αυτός μάλλον καθυστέρησε λίγο περισσότερο από τους άλλους να γυρίσουν. Βέβαια. Ναι. Ήρθε τελευταίος. Ήταν πιο ογκώδης ο φάκελος. Ναι, νομίζω πως είχε μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ναι, ναι. Και όταν παίρνετε την απόφαση, είχα διαβάσει που έλεγες, πήραμε μαζί μας δύο πιάνα και ήρθαμε πίσω. Ναι, ναι. Εκεί η σχέση με τη μουσική ποια είναι, Κώστα? Η σχέση μου με τη μουσική εκεί ήταν ότι άκουγα συνεχώς. Ναι. Τα ακούσματα. Αλλά ακούγαμε τα πάντα. Εδώ εξελίχθηκε. Αυτά τα πιάνα, ας πούμε, παίξαν το ρόλο τους μέσα στο σπίτι. Γιατί μου έκανε πάντοτε μεγάλη... Είχα μια λαχτάρα, ας πούμε, με το να κάτσω να πατήσω τα πλήκτρα. Και με βοήθησε πολύ η θεία μου σε αυτό, η Τόνια, η μικρή αδερφή του πατέρα μου, η οποία με το ζόρι, με έβαζε με το ζόρι να τραγουδάω. Και εγώ δεν ήθελα καθόλου. Ντρεπόμουν τόσο πολύ που αυτή με έβαζε εκεί με το ζόρι όμως. Όχι, θα κάτσεις. Και η νονά μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο, η οποία λάτρευε τη μουσική, γενικά τις τέχνες, και με πήγαινε με το ζόρι να βλέπω συναυλίες, να βλέπω χορό, κλασικό χορό. Ας πούμε, έχω δει τη Μάγια Πλισέτσκα για να χορεύει. Δεν ήξερα που πάω. Έλα εσύ, μου λέγει, και θα καθέρω, δεν χρειάζεται. Αυτά όλα είναι η παιδεία που χτίστηκε στη Σοβιετική Ένωση. Ήτανε αναγκαίο αυτό για τον κόσμο. Δεν υπήρχε μήπως μην το κάνεις. Έπρεπε να το κάνεις. Να καλλιεργήσεις έναν άνθρωπο από την αρχή για να μπορέσει να φτάσει σε μια ηλικία και να διαλέξει. Ήτανε αδιαπραγμάτευτη η καλλιέργεια. Όπως και η γνώση. Η δική σου τι σπούδασαν εκεί? Ο παπάς μου μηχανολόγος, μηχανικός, η μάνα μου οικονομικά. Εκεί λοιπόν ακούς Σωστακόβιτς και ταυτόχρονα ακούς Θοδωράκη, Τσιτσάνη, Rolling Stones, Beatles. Α, τι λες, τους αφήνανε και ακούγονταν αυτά εκεί? Ναι. Γιατί κάτι λένε εδώ ότι απαγορεύονταν αυτά εκεί πέρα. Εγώ θυμάμαι το... Ο πατέρας μου είχε και αφήσει στο Rolling Stones. Αλήθεια. Ήταν λάτρης το Rolling Stones. Αλλά ναι, τα ακούγαμε. Πώς βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι τα γεγονότα του 89-90? Είναι πια στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ξέρεις τι, αυτό που μου έχει μείνει στη μνήμη είναι ο παππούς μου, ο άλλος ο παππούς μου, ο Δημήτρης κι αυτός, της μάνας μου δηλαδή ο πατέρας, ο οποίος ήταν συντετριμένος. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε όλη την εικόνα. Η μορφή του, νομίζω, τότε. Τον θυμάμαι, εγώ δεν ήμουν πολύ, ήμουν γύρω στα 13, 12-13, αλλά ήταν συγκλονιστικό. Γιατί πολέμησε γι' αυτό. Εσύ κουβαλάς λοιπόν την εμπειρία τριών γενεών, κουβαλάς την εμπειρία των ανθρώπων που εδώ στην Ελλάδα πολέμησαν για τα ιδανικά τους, έχασαν, κυνηγήθηκαν, έφυγαν. Κουβαλάς την εμπειρία των ανθρώπων που γεννήθηκαν εκεί στην προσφυγιά, παραμένοντας Έλληνες μέχρι το μεδούλι. Έχεις λοιπόν τις μνήμες, βιωματικές άλλες, αφηγηματικές άλλες, και τις βιωματικές του καπιταλισμού. Να το πω έτσι για να συνονογιόμαστε. Ναι. Γιατί είσαι κομμουνιστής? Γιατί δεν θα σε ρωτήσω αν είσαι, είσαι. Γιατί είσαι? Γιατί οι μνήμες μου, οι αναμνήσεις μου και η αντικειμενική πραγματικότητα συγκρούνται συνεχώς. Και αυτό που καταλαβαίνω σε σχέση με τη ζωή των γονιών μου, γιατί εμένα αυτό είναι το βίωμά μου, είναι οι γονείς μου και εγώ και τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Λοιπόν, αν τα βάλω στο ζύγι, θα φύγει με χίλια η ζυγαριά προς τα κάτω. Υπέρ της κοινωνίας, της σοσιαλιστικής κοινωνίας, έτσι. Γιατί εμένα οι γονείς μου που ήταν παιδιά προσφύγων, και το ξαναλέω, έχει μεγάλη σημασία, μορφώθηκαν, κάναν οικογένεια, είχαν εργασία και δεν νοιάστηκαν ποτέ για το αν τα παιδιά τους θα έχουν ιατρική περίθαλψη, και οι ίδιοι φυσικά. Ήταν δεδομένο. Να τα βάλουμε αυτά κάτω και να δούμε τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι επικρατεί στα νοσοκομεία, τι επικρατεί στα σχολεία, τι επικρατεί στους χώρους εργασίας. Εμένα αυτό στη δική μου την οικογένεια δεν υπήρξε ποτέ όσο ήταν εκεί. Και θα σου πω κάτι ακόμα τελευταίο. Ξέρεις τι δεν υπήρξε ποτέ? Η μάνα μου έμαθε τη λέξη άγχος το 1981. Μέχρι το 1980 δεν την ήξερε. Σα τέλειωτη πορεία να στείλουν οδοφράγματα φιλιά. Ελέγχισε κι απόψε η ιστορία και κάθεται στου δρόμου, στου δρόμου τα σκαλιά. Και κάθεται στου δρόμου, στου δρόμου τα σκαλιά. Τα χρόνια που χαλάσαμε γυρεύουν να γίνουνε τραγούδι και φωνή. Παρηγύρια που κέρδισαν ξοδεύουν και υπόσχεση, υπόσχεση φτηνή. Σε ελπίδα και υπόσχεση, υπόσχεση φτηνή. Αυτιά μου η κουβέντα σου υδρώνει. Θα αλλάξει αυτός ο κόσμος με φωτιά. Πού να σε τάχα τώρα που παγώνει. Πού να σε τάχα τώρα σ' αυτή την ερημιά. Πού να σε τάχα τώρα σ' αυτή την ερημιά. Αγάπες που παλιώσατε, αγάπες που στυλιώσατε, αφήστε με να ζήσω ποτάμι να κυλήσω. Με θάλασσα να σμίξω, ψυχή στα χαρακώματα, παλεύει στα πατώματα, φαντάσματα να σβήσει. Κεφάλαια να κλείσει και πόρτες να ασφαλίσει. Αγάπες που τελειώσατε, αγάπες που σταυρώσατε, το γέλιο η χαρά μου, πετάξτε μα. Μαζί με τα καρδιά μου, πίσω όλα τα χτυπήματα, φιλιά, μάτιες και αγγίγματα, χορός που δεν τελειώνει, κύκλος που δεν ισιώνει, σαν φίδι φαρμακώνει. Ψυχή στα χαρακώματα, παλεύει στα πατώματα, φαντάσματα να σβήσει. Ό,τι ακούτε είναι σύνθεση του παιδιού που δεν ήθελε να τραγουδήσει. Ευτυχώς τον έβαλε η θεία του Κοινωνάτου εκεί να τραγουδάνε. Πώς το έχεις πει, σε έχει τραγουδήσει ο Νταλάρας, άρα λοιπόν έχει θρέψει τον εγωισμό σου και ως δημιουργός. Ναι. Τι άλλο να κάνω. Μετά από αυτό, όχι, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Εντάξει, εγώ τον Γιώργο τον αγαπάω τόσο πολύ που όταν μου είπε ότι θα πει το τραγούδι, είπα τελείωσα. Έκλεισα. Βέβαια. Θα ήθελα να πει κι άλλα. Αυτό είναι από τη δουλειά που έχεις κάνει τον Αστρικό Χάρτη. Ο Αστρικός Χάρτης το 2016, ναι. Σε στίχους της Πέμπης Δουρέκα το τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν μια περίοδος τότε που έγραφα τραγούδια. Συνεχώς. Και ήθελα να τα βγάλω. Και τα βγάλα. Έκανα αυτό το δίσκο τότε. Και είμαι και περήφανος για αυτά τα τραγούδια που έγραψα. Και Νταλάρας, καταρχάς είστε μαζί τώρα σε όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, την εκπληκτική δουλειά για τα 50 χρόνια από τη Μικρά Ασία. Για τα 100 χρόνια της Μικράς, 100 χρόνια της, ναι. Μικρά Ασία το δίσκο. Ναι, το δίσκο, έτσι. 50 χρόνια από το δίσκο, σωστά. Και 100 χρόνια από τη γέννηση του Καλδάρα. Του Καλδάρα, ακριβώς. Του Απόστολου Καλδάρα. Κάναμε τη συναυλία το Σάββατο που πέρασε στο Ηρώδιο. Μια... Ήταν από αυτές τις. Ήταν όπως ήταν η συναυλία που λέγαμε πριν στο Πανιόνιο. Μια αντίστοιχη μαγική συναυλία ήταν αυτή. Στο Ηρώδιο. Ένιωσα τεράστια ευτυχία. Και το χρωστάω αυτό ένα μεγάλο μέρος στον Γιώργο Νταλάρα. Και Νταλάρας λοιπόν, αλλά και Αντώνης Καλογιάννης και Βίκη Μοσχολιού και Σπανός και Μητροπάνος που λέγαμε προηγουμένως. Πότε πρόλαβες? Πώς? 25 χρόνια. 25 χρόνια. Έχω διαβάσει και έχει την αξία του αυτό. Χρωστάς πολλά και τον μνημονεύεις πάντα, τον δάσκαλό σου, τον Γκλάβα. Βέβαια. Πάρα πολλά. Ο Γκλάβας είναι ο πιο μορφωμένος μουσικός που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Ήξερε τόσο καλά την τέχνη που ό,τι και να έκανε δεν ήταν ποτέ λάθος. Και πάρα πολύ αυστηρός. Έχω φύγει από το γραφείο στις 10 φορές που έμπαινα, σε 9 βγάμε κλάματα. Αλλά μάλλον έτσι μαθαίνεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και μάλιστα με εμπιστευόταν. Ο Γκλάβας με εμπιστεύτηκε πρώτη φορά με τη Μαρινέλα το 99. Και τραγούδισα τότε με τη Μαρινέλα, έπαιζα και μπουζουκάκι. Και από τότε όλα πήραν τη σειρά τους. Τις σπουδές λοιπόν τις κάνεις εδώ, στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Κιθάρα. Ανώτερα θεωρητικά. Ανώτερα θεωρητικά, ναι. Και πάντα δίπλα στον δάσκαλο. Ναι, ο Γκλάβας είχε τη διεύθυνση, έκανα κάποια μαθήματα μαζί του, έκανα μαθήματα με το Σταμάτη τον Αθανάσουλα, στα θεωρητικά. Αλλά στο 2 ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, που έκανα μπουζούκι με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Το γνωστό Κώστα Παπαδόπουλο, έτσι. Έκανα κλασικό τραγούδι με τον Γιώργο τον Σαμαρτζή και τη Φωτεινή, τη γυναίκα του. Χατζηδάκη Φωτεινή. Μετά έκανα πιάνο στα πλαίσια της, ήταν υποχρεωτικό μάθημα το πιάνο. Και έκανα και βυζαντινή μουσική ένα διάστημα στο πρότυπο μουσικό κέντρο Πειραιά πριν πάω στον Γκλάβα ήταν αυτό. Αυτά. Από πιτσιρικάς ακόμα μαθητής ακόμα είσαι στην πλάκα με τον Αργύρη. Ναι. Α, είσαι πολύ καλά διαβασμένος. Έχω διαβάσει. Τότε πήγαινα να ήμουν μαθητής και είχα πάει μια φορά βόλτα. Είχα πει ένα τραγούδι και με πιάσε ο Αργύρης και μου είπε: Δεν ζάρκεσαι, μου λέει, να λες κανένα τραγουδάκι έτσι με την κιθαρίτσα σου. Πέταξε σκούφια μου και εμένα. Πήγαινα εκεί, την έστεινα, περίμενα τη σειρά μου. Έλεγα ένα τραγούδι και έφευγα μετά. Πήγαινα σπίτι. Αυτό μετά έγιναν 2 τραγούδια. Μετά γίναν 3 τραγούδια, 4 τραγούδια. Μετά έλεγα 10 τραγούδια, ας πούμε, στο πρόγραμμα. Και είναι και το πρώτο μου μεροκάμα το αυτό. Ήμουν μαθητής στο Λύκειο τότε. Από την Μπουάτη, λοιπόν. Η πραγματική ζωή από την Μπουάτ στην πλάκα. Θα σε πάω στο κινηματογράφο, γιατί εκτός από την ευτυχία, ναι, υπάρχει και η φαντασία. Φαντασία. Ναι. Του μήνου τα καμώματα είναι αυτά τώρα. Εκεί εμφανίζεσαι δε. Βέβαια. Στη σκηνή εκεί είσαι ένας κανονικός τραγουδιστής του νυχτερινού κέντρου. Το έχει δει. Το έχει δει. Αυτή ήταν μια ταινία του Αλέξη Καρδαρά. Πριν από την ευτυχία, ο Μήνος έγραψε τραγούδια και μουσική για αυτή την ταινία, την Φαντασία, η οποία διαδραματίζεται την δεκαετία του 80 στην ελληνική Ήπεθρο, ας πούμε, και εγώ κάνω τον τραγουδιστή, τον λαϊκό τραγουδιστή, σε ένα, να το πω, σκυλάδικο της εποχής, το που γίνεται χαμός εκεί μέσα. Και βγαίνω και λέω ένα τραγούδι, τέλος πάντων, και πέφτουν μαχαιρώματα, λουλούδια, πιάτα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι όλοι το έχουμε δει λίγο πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία, γιατί εκεί παίζω κιόλας. Και... και πάλι υπάρχει μάτσας από πίσω. Ναι, ναι. Ο Μήνος τα έχει κάνει αυτά όλα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε αυτό το παλικάρι στο νυχτερινό κέντρο. Αν δεν ήσουνα για μένα, μια μέρα θα μετανιώνα πικρά. Εσύ ήσουν μια στιγμή αδυναμίας, μα όμως το καταλαβαρνά. Μα όμως το καταλαβαρνά. Πάρε τις βαλίτσες σου και δρόμο και μη παριστάνεις στην αθώα. Σε νόμιζα κυρία, μα τώρα είσαι αιτία. Με άλλες να κοιμάμαι, στους δρόμους να γυρνώ. Κι αν είσαι η αιτία, δική μου η αμαρτία. Μπορεί να σε σκοτώσω, μπορεί να σκοτωθώ. Μπορεί να σκοτωθώ. Και τίποτα μεγάλο δεν στάθηκε στιγμή αληθινή. Φιλότιμο αν είχες τίποτα άλλο, τα πράγματα δεν θα φτάναν εκεί. Τα πράγματα δεν θα φτάναν εκεί. Πάρε τις βαλίτσες σου και δρόμο και μη παριστάνεις την αθώα. Σε νόμιζα κυρία, μα τώρα είσαι αιτία. Με άλλες να κοιμάμαι, στους δρόμους να γυρνώ. Αν είσαι η αιτία, δική μου η αμαρτία. Μπορεί να σε σκοτώσω, μπορεί να σκοτωθώ. Μπορεί να σκοτωθώ. Βαλίτσες σου και δρόμο και μη παριστάνεις την αθώα. Σε νόμιζα κυρία, μα τώρα είσαι αιτία. Με άλλες να κοιμάμαι, στους δρόμους να γυρνώ. Κι αν είσαι η αιτία, δική μου η αμαρτία. Μπορεί να σε σκοτώσω, μπορεί να σκοτωθώ. Μπορεί να σκοτωθώ. Η ματιά σου λύνει τη σιωπή. Δεν ζητάει λέξεις η αγάπη. Να βολτάρει θέλει η ντροπή. Πάνω στου κορμιού σου την απάτη. Η φωνή σου σπάει σαν ρογμή. Στο δεξί φορώ ρολόι πάλι. Να μη χάνω ούτε μια στιγμή. Εν λευκό σου δίνω τη σκυτάλη. Στην αλλαγή της ώρας μια ώρα κέρδισα μαζί σου. Στη μοναξιά αυτής της χώρας κρυφά θα ζω μες στη ζωή σου. Στην αλλαγή της ώρας μια ώρα κέρδισα μαζί σου. στη μοναξιά αυτής της χώρας. Κρυφά θα ζω μες στη ζωή σου. Τον Κώστα τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν οι τραγουδιστές που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο Καζαντζίδης, ο Ξυλούρης, ο Μητροπάνος. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Χρήστος Λεοντής. Για σένα. Και ίσως αυτή τη συναυλία. Στη συναυλία δεν ήμουνα, αλλά είχα πράκτορες. Και μου το μετέφερα. Έχω εντυπωσιαστεί από το πόσα ξέρεις. Εγώ το έχω ξεχάσει αυτό, αλλά όντως έτσι είναι. Όταν τα λέει αυτά ο Λεοντής, μάλλον πρέπει να τα υπογραμμίσει. Μαέστρος μου. Κοίτα να δεις. Ο μαέστρος, ξέρω πως δεν λέει εύκολα. Δεν τα λέει εύκολα. Εκείνη τη μέρα, παραλίγο να μην ανέβω τη σκάλα να τραγουδήσω. Γιατί είχα μια συζήτηση με την Ουρανία, τη γυναίκα του, και μου έλεγε: ξέρεις πόσο του αρέσει αυτό που ακούει από σένα. Κάθεται, λέει, σπίτι και ακούει. Και μου λέει, κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό, κοίτα. Και του λέω, τι είναι το τόσο ωραίο. Και μου λέει, για σένα. Της λέω, μα ρε Ουρανία μου, μια φορά δεν μου είχε πει, της λέω κάτι. Και εκείνη την ώρα ξεκινάει και είπε αυτά τα λόγια. Πήρε το μικρόφωνο και είπε αυτά. Ναι. Λοιπόν, να το αποκαλύψω. Θα κάνουμε την προσπάθεια μία από αυτές τις Παρασκευές να είναι εδώ ο Χρήστος Λεοντής. Πρόκειται για πιο ωραία εκπομπή θα είναι. Τεράστιο μουσικό και όχι μόνο πολιτιστικό και πολιτισμικό αποκούμπι για αυτόν τον τόπο. Κώστα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Τι, τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Αλήθεια? Ήταν μόνο 2 ώρες. Όχι ρε παιδιά. Ήταν μεγάλη χαρά. Σε και ευχαριστώ εμένα, πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά. Να πω ότι ο κόσμος, καταρχάς να σε δούνε στην Κύπρο. Έχετε κανονίσει την 5η, 30 του μήνα, κατεβαίνεις κάτω, έτσι. Ναι, ναι. Και αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Μην ξεχάσω να πω ότι είσαστε στη Μικρή Επίδαυρο μαζί με την Σοφία την Παπάζογλου, την Ελένη Βιτάλη και τους Τακίμ. Τους Τακίμ, η Τακίμ είναι. Η Τακίμ. Ναι, η Τακίμ και ναι, μας προσκαλούν η Τακίμ, εμένα, τη Σοφία και την Ελένη. 2 του μήνα. 2 Ιουλίου στη Μικρή Επίδαυρο, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η παράσταση. Πολύ ενδιαφέρον. Αξίζει. Και μην χάσετε αυτό το αφιέρωμα, στο οποίο είναι παρόν στη σκηνή ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Νομίζω έχει από Σεπτέμβρη και στην Καλαμάτα και στην Πάτρα, και σίγουρα αυτή η δουλειά που κάνετε με τον Νταλάρα για τον Καλδάρα. Βέβαια. Που νομίζω θα την απολαύσει ο κόσμος και εδώ στην Αθήνα στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και στις 27 του Αυγούστου θα είμαστε στο Δίον, στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο. Ναι. Κώστα, ήταν μεγάλη χαρά. Να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Τα μεθυσμένα σου φιλιά είναι κοχύλια στραφτερά που ράγισαν τη νύχτα, κι ο ερωτάς σου μια πληγή που χρόνια τώρα αιμορραγεί σαν μια κακιά συνήθεια, σαν μια κακιά συνήθεια. Μα όταν σμίγουν ψυχές σου ψιθυρίζω φως μου, εσύ είσαι ο άνθρωπός μου, εσύ είσαι ο άνθρωπός μου. Κι ας χάνομαι όταν χάνεσαι στου κόσμου το σεριάνι, ο άνθρωπος μου είσαι εσύ και μένα αυτό μου φτάνει. φυλάξει μια αγκαλιά. Κάθε που βγαίνεις στα νυχτά κι ο κόσμος σου αγριεύει, να έρχεσαι μάτια μου εδώ στο σώμα αυτό που κατοικώ. Ο φόβος περισσεύει, ο φόβος περισσεύει, μα όταν σμίγουν οι ψυχές σου ψιθυρίζω φως μου, εσύ είσαι ο άνθρωπος μου, εσύ είσαι ο άνθρωπος μου. Κι ας κάνω όταν χάνεσαι στου κόσμου το Σεριάνι, ο άνθρωπος μου είσαι εσύ και μένα αυτό μου φτάνει. Ο άνθρωπος μου είσαι εσύ και μένα.